En wat zegt het over onszelf? In het jaar 2000 doet onderzoeker Mary Molenaar een bijzondere ontdekking. In een museum in Canada vindt ze een dagboek uit 1911, geschreven door een Nederlandse dame. Het is een verslag van haar belevenissen tussen een volk dat ze fascinerend vindt, maar waar ze niets van begrijpt. Luister naar een verhaal van René van Es en Richard ten Haring. Huisvrouw op de prairie. Als je buitenlanders om je heen hebt en die gedragen zich anders, het is niet allemaal dat ze onhebbelijk zijn of niet goed opgevoed. Probeer wees achter te komen wat dat is. Dit verhaal begint met de 73-jarige Mary Molenaar. Je voelt je altijd het zekerste met je eigen soort en je eigen gewoonte. En als mensen zich anders gedragen, dan het maakt mensen onzeker. Ze is een Nederlandse die in Canada woont. Ik lees regelmatig verslagen van mensen die al 30 jaar hier of daar in het buitenland wonen en zeggen, ik ben nog echt een Nederlander. En denk ik, ja, wat zou je dan moeten zijn? Dat kun je mensen niet afpakken wie je bent, waarmee je bent opgegroeid. Mary heeft rechten gestudeerd en daar begon ze pas mee op haar 32e. En daarvoor heeft ze eigenlijk van alles gedaan. Doktersassistenten, verpleeghulp, maatschappelijk werkster, diepte-interviewer geweest voor de Leidse Universiteit. Maar ze schrijft vooral boeken. Ja, ik heb tot nu toe 7 boeken geschreven en nog wat artikelen. Mary komt in 1986 in Canada terecht, omdat haar man Jos daar een baan kan krijgen. Ze verhuizen met hun 2 kinderen naar Calgary, vlakbij de Rocky Mountains. Daar werd ik dus vertaalster en kwam ik in die Indianenwereld terecht. Nu had ik er wel eens één, ik zou dat niet moeten zeggen, maar ik had er wel eens één dronken in de stad zien liggen en ik wist bij God niet dat waar wij woonden, dat vroeger het gebied was van die Blackfoot-Indianen. Enfin, ik verdiep me erin. Ik werd binnen de kortste keren het eerste blanke lid van de Native Students Center. De Indiaanse studentenclub. Mary ontmoet Indiaan Reggie Crowshue, de zoon van een medicijnman. Ja, hij gaf me privéles. Vaak zaten we allebei met ons benen in de rivier, de Old Man River. Die zei met zijn gezellige, volle indianentoet, wil je weten, or do you want to know? En dan zei ik, yes. En al gauw zat ik tot over mijn oren in het indianenleven. Ze raakt gefascineerd door de manier waarop indianen naar de wereld kijken. Alles heeft een spirit bijvoorbeeld. Als je door de rivier gaat, dan gooi je er eerst een beetje tabak in om je te verontschuldigen voor de verstoring van de rivier. Als je een beest doodt, dan worden er ook bepaalde handelingen verricht om je te verontschuldigen tegenover in feite de spirit van dat dier. Dat soort dingen. Mary verdiept zich steeds meer in de indianencultuur en in 2000 krijgt ze een tip. Er zou een dagboek liggen in het archief van het Glenbow Museum in Calgary. Een dagboek van een Nederlandse professorsvrouw. Mary stapt meteen in de auto en rijdt naar het museum. Dus ik vroeg naar dat dagboek en ik kreeg een doos met 6 volgeschreven schriftjes waar ook nog een paar foto's uit vielen. Hoe zagen die schriftjes eruit? Die hebben ergens in de zon gelegen. Je kan nog een beetje groen of blauw zien, maar echt de ouderwetse gelineerde schoolschriftjes. De vrouw die het dagboek schreef heet Willy en ze is getrouwd met professor Christianus Cornelis Ulenbeck. En we hebben hier een oude foto van het echtpaar. Hij is een tengere man met een baard en zit op een stoel met zijn knieën over elkaar. Willy staat ernaast met haar hand op zijn schouder. Ze kijkt streng. Ze draagt een lange witte jurk, het haar opgestoken. En bovenop zit een knot, een beetje zoals prinses Leia uit Star Wars. En het was natuurlijk veel te veel om alles in één middag te lezen. En bovendien is dat parkeren daar, $6 per half uur. Dus ik dacht, het is public domain, dus ik kon het kopiëren. Ik ben het thuis gaan uittikken. Het was handgeschreven, maar behoorlijk duidelijk geschreven. Het is de Indianenwereld samenleving beschreven door een Nederlandse huisvrouw. Dus je krijgt een bepaalde kijk natuurlijk. Maar niet alleen een kijk op die wereld, maar ook op haar eigen wereld. en hoe ze omgingen met die mensen. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb hier gewoon een schat gevonden. Gewoon, wauw, ja. Ja, dit is het eerste schriftje. Donderdagavond 8 juni. Om 6:57 kwamen wij te Browning aan. Het is een klein depot, anders niet. Midden op de prairie. Dit is het begin van het dagboek. Willy schreef het in de zomer van 1911. We hebben aan Esther Euser gevraagd om passages voor te lezen. Wat was het een grote teleurstelling dat Joseph Tetsy, met wiens gezin wij zullen kamperen, niet aan het station was, terwijl wij volgens afspraak hem uit New York reeds telegrafeerden, dag en uur van onze aankomst. Ook onze koffers waren er niet. Op haar 29e trouwt ze met Ulenbeck. Ze is een actieve huisvrouw. Ja, een enorme goede huisvrouw en een ontzettende goede echtgenote. Professor Ulenbeck wordt in 1866 geboren en groeit op in Haarlem. Hij heeft heel vroeg zijn vader verloren. Er was zo goed als geen geld. Hij gaat Nederlands studeren en op zijn 18e publiceert hij een gedichtenbundel. Die bundel is niet goed beoordeeld door de reviewers. Dus daar, met dat dichten is hij opgehouden. Zijn talent voor taal wordt wel opgepikt in de wetenschappelijke wereld. Hij wordt dan ook hoogleraar in Amsterdam en in Leiden. Maar hij heeft een hekel aan lesgeven. Collegezalen noemt hij muf. Hij doet liever onderzoek in het veld. En Willy? Oh, mevrouw Ulenbeck. Willy is 4 jaar ouder dan haar man. En zij was eigenlijk een beetje zijn moeder. Ze poetste zijn laarzen. En in die tijd waren mannen nog ongesteld. Zijn buikpijn en zijn verkoudheid. En er was iedere keer wat met hem. Hij was nogal een hypochonder, begrijp ik. Ze is de dochter van een huisarts en gaat goed voorbereid naar Amerika. Dus ze heeft een hele wist medicijnen had ze bij zich. En die zie je haar ook regelmatig uitdelen aan de Indianen. Oogdruppels en doverietabletjes en ze pastilles en migrainepillen. En je lag je dood. Ze was daar een halve dokter. Willy Ulenbeck gaat vooral mee om haar man te helpen. Ze maakt bijvoorbeeld foto's en houdt natuurlijk haar dagboek bij. En Ulenbeck zelf, die zat achter de taal aan. Hij was in 1910 ook al onder de Indianen geweest in Montana. En een jaar later komt hij terug om zijn werk te controleren. En om nog meer verhalen te verzamelen. Jachtverhalen, avonturenverhalen, mythologie, familieverhalen. Als ze in Montana aankomen, beschrijft Willy het reservaat in haar dagboek. Wij stegen en daalden, reden langs mooie cliffs met scherpe bochten. Het reservaat is bijna 6200 vierkante kilometer groot. Zeg maar Groningen en Friesland bij elkaar. Dan zien ze een rivier, de Two Medicine River, en bosjes langs de rivier. En ook van die afgronden waar ze vroeger de buffels overheen joegen. Het is een soort prairielandschap, maar glooiend en af en toe opeens vrij woest. Vooral richting Hard Butte. En dat ligt zo'n beetje tegen de Rocky Mountains aan. In die tijd sliepen Indianen het hele jaar door in hun tipi's. En dan heb je per familie of grotere familie een paar tenten bij elkaar. De Ulenbecks verblijven de hele zomer bij de 46-jarige Indiaan Joseph Tetsy. En dat is dus die Indiaan die te laat was in Browning. Op foto's zien we dat Tetsy kort haar heeft en hij is westers gekleed. Hij ziet er niet uit als een traditionele Indiaan. Wat lijkt hij vriendelijk, die lange, slanke man met zijn heel donkere gelaatskleur. Zijn zwarte ogen, zijn glanzend zwart sluik haar in het midden gescheiden. I am come at last, only a little slow, zei hij van zichzelf. Hoe communiceerden ze met elkaar? Met handen en voeten. En er waren er wel een paar die wat Engels spraken, maar veel met handen en voeten. En je ziet mevrouw Ulenbeck geregeld in een boekje lezen, Adam Beat heet het. En dan schreef ze, dat doe ik om wat Engels te leren. Ja, echt lange gesprekken zal het niet geweest zijn. Tetsy en zijn vrouw hebben 9 kinderen. En eentje was getrouwd en die woonde met haar eigen baby en de man in de eigen tent. De oude moeder van Tetsy, Susan Tetsy Campbell, woont ook bij het gezin. En Tetsy krijgt, net als een jaar eerder, betaald om voor Ulenbeck te werken als vertaler. En dan hadden ze voor de Ulenbecks een tent waarin je niet kon koken. Gewoon een soort kampeertent. Dus 3 keer per dag moesten die Ulenbecks bij de Tetsies eten. Aan het ontbijt hadden we voor het eerst, geloof ik, gebakken aardappelen, warme rijst en boontjes. Bij het diner is de groente, erwten en herenbonen het enige warme. Zij doen dit maar zoals het uitkomt. En toch lachen ze erom als je diner en supper met elkaar verwart. En ja, je lacht je dood wat ze te eten kregen. Want dat was bijvoorbeeld een kippensoep of uitblik of peren of gekookte gort. Of het was altijd eigenlijk een soort westers voedsel. Heel af en toe eten ze vis. Wij hebben supper met gebakken forellen. Joe heeft een aanval van ijver gekregen en ze in Badger gevangen. En weer betreur ik dat de Indianen dit voor hen zo voortreffelijke voedsel uit luiheid voorbij laten gaan. Maar luiheid is misschien iets te kort door de bocht. De Indianen voelen een gelijkwaardigheid binnen de schepping. Of je nou een mens bent of een vogel of een vis of een plant of een boom of gras. Alle soorten hebben hun plek en moeten met respect worden behandeld. En dus gaan Indianen over het algemeen bewust om met andere levensvormen. En dit is Serf Wiemers. Ja, mijn naam is Serf Wiemers. Serf heeft een boek geschreven over Noord-Amerikaanse Indianen. Het heet Veerkracht. Ik ben ooit afgestudeerd in Leiden op de positie van Indianen onder het internationaal recht. En vervolgens heb ik ook veel Indianenreservaten bezocht, Indiaanse mensen gesproken. In Noord-Amerika, Verenigde Staten en Canada. Om de cultuur van de Indianen beter te begrijpen, moeten we terug naar de 19e eeuw. Ja, tot het einde van de 19e eeuw. 1890 wordt een beetje als een eikmoment genomen. Leefden veel Indianen in dat gedeelte, dus de Great Plains, het westelijke gedeelte van de Verenigde Staten, leefden vrij, leefden op hun eigen manier. Voor veel volken op de prairie, waaronder de Zwartvoet, de Blackfeet, was de bisonjacht essentieel. Maar aan die manier van leven komt een eind. Omdat hun land wordt overspoeld door kolonisten. Dat ze tegenwoordig een tsunami noemen van Europeanen die over hun land heen kwamen. En de bisons werden door de Europeanen afgeslacht. En daarmee viel ook hun bron van bestaan weg. Rond 1800, dus voordat de Europeanen massaal het land introkken, leefden er zo'n 60 miljoen bisons in Noord-Amerika. En in 1890 hebben ze er iets van 750 nog kunnen vinden. Dus er is echt massaal, in een hele korte periode, in minder dan 100 jaar, massaal bisons uitgemoord. Opnieuw Mary. Er was toen een spoorlijn en vanuit die lijn was het een soort toeristenbusiness, kun je bijna wel zeggen, om die buffels dood te schieten. En de regering had daar baat bij, want zolang die Indianen achter die buffels trokken, kon je het land niet geschikt maken voor Europeanen die zich daar als boer, farmer, rancher wilden vestigen. Dat was een soort van vermaken, een soort van geintje. Nou, schiet maar zoveel mogelijk bisons af. Maar het was niet alleen een geintje, zegt Serf. Het was ook bewust beleid. En als je een bison omlegde, kon je daarmee indirect de Indianen omleggen. En als je de bison schiet, dan kaats je kogels af op Indianen. Een Amerikaanse generaal zei bijvoorbeeld: kill every buffalo you can. Every buffalo dead is an Indian gone. Zo. Het is immoreel natuurlijk, maar het was wel effectief. Dit is een fragment uit de speelfilm Wounded Knee Massacre. Dat plaatsvond in Zuid-Dakota. Ongeveer 300 Indianen, onder wie vrouwen en kinderen, zijn tussen kerst en oud en nieuw 1890 afgeslacht door het Amerikaanse leger. Het waren vrij weerloze, zwakke Indianen in de sneeuw en zo'n leger omheen die zijn kanonnen leeg schiet. Dat was al behoorlijk grof, dus dat is wel vaker gebeurd, maar het werd als zo'n ontzettend domper gezien. Wounded Knee was een keerpunt. De meeste Indianenvolken in Noord-Amerika hebben het opgegeven. Maar ze waren natuurlijk nog wel voor een groot gedeelte. Ze komen terecht in reservaten, waar ze het slecht hebben. Nou, veel Indianen zijn er omgekomen door gebrek aan voedsel. Ook braken er ziekten uit onder de Indianen. Heel veel ziekten die vanuit Europa kwamen waren onbekend bij Indianen. Het heeft ook daar zo bij de Zwartvoet en anderen ook tot grote sterfte geleid. De essentie van de Indianencultuur is altijd het collectief geweest. Zo'n bison jaag je niet in je eentje. Zo'n kamp in gloeiend hete zomers en bitterkoude winters moet je gezamenlijk voeren. En daar zijn ze trots op. Je helpt elkaar. En de nieuwe maatschappij die over Amerika heen kwam, was een heel erg individualistische maatschappij. En dat botst ontzettend. Dat gaat gewoon echt niet samen. En daar komt veel gedoe uit. Terug naar het dagboek van Willy Ulenbeck, de zomer van 1911. Ulenbeck wil het liefst elke dag werken met Tetsy, want zonder vertaler kan hij niet veel doen. Maar Tetsy is regelmatig weg. Ja, dan waren ze daar helemaal niet over te spreken. Maar die man had natuurlijk wel 9 kinderen. En ik weet dat hij, of dat heb ik later uitgevonden, die keurde het vee dat in Helena aankwam. Helena is de hoofdstad van Montana. Dus hij moest regelmatig dat vee keuren. Dus was hij weg. In het dagboek lezen we dat Ulenbeck op een gegeven moment echt boos is op Tetsy. Ulenbeck wordt nerveus onder zijn wegblijven. Om 2:30 zegt Ulenbeck: dit houd ik niet langer uit. En hij gaat naar Tetsy's tent, die niet thuis is, maar Tetsy's vrouw moet aanhoren hoe ontevreden hij over haar echtgenoot is. Misschien in harde woorden, maar wel de waarheid. Tetsy's vrouw zal de boodschap doorgeven en de volgende dag is Tetsy inderdaad weer aanwezig om te vertalen. Prettig werken Ulenbeck en Tetsy nu samen. Het is heerlijk voor mij dit gade te slaan. Ik ben toch maar erg blij dat we bij Tetsy blijven. Eigenlijk ben ik toch ook wel heel erg op die stille Indiaan gesteld. Maar you can't trust him. Als we daar maar aan denken. Want het zal niet lang duren of hij smokkelt alweer met een tijd. Op een morgen is Willy vroeg opgestaan. Ze loopt naar een riviertje. En dan gaat ze daar haar blouseje wassen. Maar dan ziet ze dat daar verderop er zit een Indiaan zich te wassen. Een prachtig schouwtoneel. Een Indiaan op leeftijd zit aan de waterkant. Hij is ongekleed en is juist klaar om een bad te nemen. Zal ik teruggaan? Nee, dat is gek. Dat zou puriteins wezen. Maar ja, water van zijn afgespoelde rug wil ik niet hebben. Al snel gaan de Ulenbecks op bezoek bij de zogenoemde missieschool. Een kostschool voor indianenkinderen. Ulenbeck bezocht een jaar eerder ook al de missieschool. Ze gaan op bezoek bij een 12-jarig jongetje die ook Willy heet. Zijn achternaam is Kennedy. Het is al alsof ze hem op zicht heeft. Hij leek een lange, slanke jongen. Hij deed verlegen, lachte ook erg verlegen. Maar hij keek erg vriendelijk. En dan zegt iemand daar, Willy staat te dansen en te springen. En die roept, hoera, de professor wil take me out of school. Willy zal, hopen wij, lang met ons samen wezen. Aan zijn vader wordt per brief gevraagd of Willy de hele zomervakantie bij ons mag wezen. Wij betalen er aan Tetsy 50 Amerikaanse centen per dag voor. Hij zal met de Tetsy-jongens slapen en met ons alle maaltijden hebben. Dat zal aardig zijn en ik zal dan heel gauw met hem op streek wezen. En toen ik dat las, dacht ik, wat vreemd voor een professor om een jongetje uit school te halen. Indianenkinderen moeten verplicht naar de kostschool, zegt Indianen-expert Serf Wiemers. Ik noem net al eventjes het jaar 1890. 1890 wordt gezien als het einde van, wat ik maar even noem, de vrije Indiaan. En de volgende stap die werd genomen door de staat en door de kerk gemeenschappelijk was het oprichten van kostscholen. En die kostscholen die waren op gericht om van de Indianen beschaafde mensen te maken. Heropvoeden in kostscholen bleek goedkoper dan Indianen uitroeien. Het nieuwe motto was: kill the Indian, save the man. En de manier waarop dat ging was dat kinderen gedwongen werden weggehaald bij hun families. Kinderen van 5 à 6 jaar oud. En vaak werden ze op kostscholen geplaatst, heel ver weg van de plek waar ze vandaan kwamen. En daardoor konden ze niet bezocht worden door hun ouders. En ze mochten ook geen contact houden met andere familieleden die eventueel in die kostscholen zaten. In de kostscholen moeten ze westerse kleding dragen en het haar wordt afgeknipt. Ze waren gedwongen om christen te zijn. Ze moesten natuurlijk naar de kerk en ze moesten een beetje leren en veel werken. Ook komt er een verbod op het spreken van hun eigen taal. Veel Indiaanse kinderen die naartoe gingen, die spraken alleen maar het Blackfeet, het Pigani of het Lakota. Maar ze waren gedwongen om Engels te spreken. Ze leren hoe ze zich in de nieuwe westerse cultuur zouden moeten gedragen. Dus de jongens op het land en de meisjes in het huishouden. En de bedoeling was natuurlijk uiteindelijk dat ze in een huisje zouden gaan leven. Allerlei gebruiken die ze geleerd en meegekregen van huis uit werden verboden, op straffen van lijfstraffen. Veel van die kostscholen waren seksuele speeltuinen voor de paters en de zusters. Ook dat nog. Vaak probeerden kinderen te vluchten als het niet te ver van de plek was waar ze woonden. Ik ken een verhaal van Montana, van het buurvolk van de Blackfeet. Dat echt een hoog hek werd gebouwd rondom de kostschool. Omdat anders de kinderen gewoon weg zouden rennen. Dus ze werden echt wel gedwongen daar vastgehouden. De meeste kostscholen hebben bestaan tot in de jaren 70. En de allerlaatste kostschool ging pas dicht in 1996. Dus heel erg lang eigenlijk. Veel Indianen ook die terugkwamen, kenden hun eigen gemeenschap nauwelijks. Kenden hun eigen familie nauwelijks. Maar wisten wel dat je met geweld, met slaan, met lijfstraffen ergens kwam. Dus de generatie die daarna kwam, werd weer geconfronteerd met huiselijk geweld. Maar ook met ouders die absoluut niet wisten hoe je een kind moet opvoeden, want het werd niet opgevoed. Je werd gewoon in een slaapzaal geplaatst en in schoolbanken en dat was het dan. Dus het trauma wat is opgedaan in die kostscholen is nog volstrekt niet voorbij. De kinderen die nu, de mensen die nu opgroeien, hebben ouders gehad die zijn gebrainwashed, zullen we zeggen, in die kostscholen. Ulenbeck krijgt veel verhalen te horen van een Indiaan die Bear Chief heet. Hij is 53 jaar. Ik keek met aandacht naar zijn breed, donkergeel gezicht, zijn benige jukbeenderen, zijn sterk, regelmatig gebit, zijn wat gedrongen en wat te dikke gestalte. Willy ziet tijdens een kerkdienst Bear Chief naast een open raam zitten. Hij keek naar het mooie zomerweer en speelde wat met zijn haarvlechten tot tijdverdrijf. Twee vlechtjes aan de voorkant en twee vlechtjes aan de achterkant. Hij verstaat geen woord van de hele plechtigheid. Hij is ook niet gedoopt en is een van de vele Indianen die naar de Sand Hills verlangt. De Sand Hills is het hiernamaals voor de Indianen. Met andere woorden, ze denkt eigenlijk dat hij aan zijn eigen godsdienst zit te denken. En aan misschien aan wat ze verloren hebben. En dat hij hier nu moet zitten. En kijk, Bertie was een hele actieve jager. En ja, nu zit hij daar op een bank naar een preek te luisteren waar hij niks van verstaat. Willy vindt het fijn als er Indianen op bezoek komen. Walter komt, doet een kort verhaal en wenkt drie Indianen bij ons naar binnen te komen. Nauwelijks hebben zij candy of zij lopen weer weg. En ik ga meteen voor de gezelligheid met hem mee, zegt Walter. Dat is het grillige, het onberekenbare van ons prairieleven. Je tent is vol bezoekers, je verheugt je over hun tegenwoordigheid en weg zijn alle Indianen weer. Als een wervelwind komen en gaan ze. Zij zeggen hooguit, ik zie je maandag wel of dinsdag of zoiets. Op 1 juli vertrekken de Ulenbecks naar Browning om daar de traditionele Indianenceremonies bij te wonen. Ze spreken daar af met Tetsi. Van John Tetsi, die onze gast zou zijn, hebben we niets gezien. Rare Indiaantjes toch. Je inviteert iemand, de uitnodiging wordt aangenomen, maar je gast blijft weg. Geen spoor meer van John. Waar hij zit, weten we niet. John, de oudste zoon van Tetsi, zou de Ulenbecks een week later terugbrengen naar het Indianenkamp. Maar hij laat niets van zich horen. Als de Ulenbecks door een ander Indiaan zijn teruggebracht uiteindelijk, schrijft Willy erover in haar dagboek. Wij maken alles gauw op orde en 's avonds liggen wij weer op ons veldbed in onze eigen tent. De hele Tetsi-familie zegt niet veel over het misverstand of hoe het ook heten mag. Waarom zullen wij dan wel om opheldering vragen? Op een gegeven moment gaat het heel erg slecht met Josephine, Tetsi's dochter. Ze ligt doodziek op bed. En dan gaat het steeds slechter en dan komt de dokter, dat is natuurlijk een blanke, en die kijkt even door de tentopening en die zegt dat is de tering en weg is die. En ook grootmoeder ligt op sterven. En om grootmoeder te bezoeken heeft hij helemaal geen tijd en hij gaat heen. Als al zijn bezoeken aan de arme Indianen van deze aard zijn, is hij een slechte dokter. Grootmoeder overlijdt op maandag 14 augustus 1911. Twee dagen later schrijft Willy in haar dagboek. Vrijdag, hopen wij, zal Tetsi weer kunnen komen. Als hij donderdag al eens kwam, maar dat zal wel niet en haasten willen wij hem niet. Ik zit maar en kijk uit over de ruime prairie en over Badger. Daar zie ik de begrafenisstoet aankomen. T is vrij ver af. Ik zie de open wagen met de lijkkist waar geen kleed over hangt. Daar rijdt nu oude grootmoeder voor het laatst over de heuvelen, voor het laatst door de dalen. Zij keurt het niet goed. Naar een katholieke begraafplaats gaan ze haar brengen, maar op de Sandhills wil ze begraven liggen. Als Josephine kort daarna ook sterft, gaan de Ulenbecks direct langs bij de tent van Tetsy. Er middenin ligt het lijk van Josephine. Zij zijn nog bezig het in te wikkelen. Even later ligt het op een kleine verhevenheid. Een paar vrouwen zitten er omheen. Sinister is ook onze stemming. Die ene lange, slanke vrouw staat ons te woord. She's happier now than we are, zegt ze van Josephine sprekend, en telkens maakt zij het tentzeil nat tot enige afkoeling. Josephine is maar 20 jaar geworden. Ja, en dan... ja, ze willen natuurlijk dat Tetsy lesgeeft, maar die zit ergens onder een wagen in de schaduw. En dan zegt ze, ja, zo'n beetje, ja, dan lopen ze toch maar door, van zo'n Indiaan wil dan ook zijn privacy. Ja, het is Tetsy. De arme man is wel heel bedroefd. Nog nooit, zegt hij, had ik zulke gebeurtenissen in mijn familie. Hij spreekt zacht en slecht verstaanbaar en blijft zitten in de schaduw van de vierwielige wagen. Wij laten hem alleen en denken dat het nog lang zal duren alvorens hij weer met enige opgewektheid als vertolker zal kunnen komen. Als de familie Tetsy in rouw is en druk met de voorbereiding van de begrafenis, gaan de Ulenbecks een avondje uit. Ze zijn uitgenodigd bij een blanke ingenieur. Ik geloof dat hij over de aanleg van al die sloten, die irrigatiewerken, ging. En dan trekt ze haar zwarte feestblouse aan. Wat vreemd lijkt de zwarte zijde blouse mij. Ik vind het een heel ding om mij zo mooi te maken op de prairie. En in het heel kleine spiegeltje kan ik maar weinig zien. Maar goed, ze hebben een paar prettige uurtjes diezelfde avond. En over de hele dag heeft ze hier en daar geweeklaag gehoord. En ze zien die moeder weggedoken in een tipi met een dochtertje tegen zich aangedrukt. Zij heeft zich afgezonderd voor zover het gaat. Als zij ons ziet, richt zij zich op. Lang houdt zij mijn hand vast, krachtig drukt zij die. En met merkwaardige kalmte spreekt zij met ons. Met haar zwarte, vriendelijke ogen kijkt moeder Tetsy ons aan. En later, veel later, klinkt mij nog telkens haar gezegd in de oren. I shall never forget her. Op een gegeven moment komt Ulenbeck de tent in met een Indiaan die Sam Scabby Rope heet. Wat een knappe Indiaan. Wat een mooie, glanzende en zachte ogen. Te zacht? Te meisjesachtig misschien? Ik mag hem kieken. Dat is een buitenkansje. Maar voordat hij op de foto gaat, wil hij eerst nog even zijn haar kammen. Ze geeft hem een kam en een spiegeltje. Hij kampt met uiterste zorg, telkens en telkens weer in het spiegeltje kijkend of de scheiding wel mooi valt. Het kapsel is klaar. Hij maakt de kam zelf schoon. Het uitgevallen haar wint hij om zijn vinger, schuift het eraf en bergt het voorzichtig in de zak van zijn buis. Zo'n netheid had ik niet verwacht van onze Indiaan. Zondag 17 september staan de Ulenbecks klaar om te vertrekken. Ze moesten weer 15 kilometer terug met paard en wagen. En al hun bezittingen en koffers en noem maar op. Het zal nog wel een uur duren voor wij kunnen wegrijden. Dan wil Tetsy ons een light wagon geven en geen buggy. En de koffers er ook op laden. En John zegt hij zal je rijden, voor je zitten en dan win ik een tweede team uit. Maar Ulenbeck is hiermee helemaal niet ingenomen. En als Tetsy ziet dat dit gesprek niet naar onze zin gaat, zegt hij, nou professor, you can have it your way. Dan rekent ze er eigenlijk op dat ze iets te eten meekrijgen voor onderweg en dat is er dan niet. Zij weet er niets van en houdt met een verlegen gezicht de vingers in de mond. Er is een stemming van verlegenheid van weerszijden. Maar mevrouw Ulenbeck is flink, zoals altijd. Die zegt, nou ja, het geeft niet, we vinden wel wat te eten als we bij dat depot zijn, bij dat stationnetje. Nu moeten wij van alle Tetsy's, groot en klein, afscheid nemen. Tetsy heeft het hoofd gebogen en kijkt niet vrolijk. Ik klim als eerste op de hoge buggy en dan komt Tetsy mij inpakken in mantels, jassen en dekens. Nauwelijks kan ik mij bewegen. We groeten en kijken en wij rijden weg op den killen, natte najaarsmorgen. Als Ulenbeck weer terug in Nederland is, gaat hij aan de slag met de verzamelde verhalen. Het wordt een levenswerk. Nou ja, hij heeft al die verhalen gepubliceerd in original Blackfoot Text en nieuwe series op Blackfoot Text. En pas in 1938 heeft hij de hele Blackfoot grammatica beschreven en gepubliceerd. Mary besluit om het dagboek te vertalen naar het Engels, met extra context. In 2005 komt het boek uit. Het boek was uit, was gepubliceerd. En toen kreeg ik 2 jaar later kwam ik in contact met Charles Kennedy, een Indiaan uit een Blackfoot uit Pennsylvania. En hij zegt, ik heb het dagboek gelezen. En mijn vader komt erin voor als missie kid van 12 jaar. En die Charles Kennedy die vertelde of e-mailde me verder dat toen zijn vader in 1924 ongeveer 25 jaar was, heeft Ulenbeck de correspondentie weer opgenomen. En 7 van Ulenbecks brieven had Charles in het basement van zijn broer gevonden. Mary vraagt of Charles de brieven zou willen scannen en e-mailen. Het was weer zo'n moment van, ik kan dat me gewoon niet voorstellen. Brieven van zo'n, wel hele bijzondere Leidse professor die je dan gescand krijgt vanuit Pennsylvania. Ja, als ik dat dagboek opnieuw lees, dan zie je eigenlijk hoe geïnteresseerd ze waren in Willy, in het 12-jarige jongetje. Van, Willy heeft nog niets gegeten, of Willy dit en dat. En wat blijkt? Ze wilden het jongetje adopteren. Maar ze krijgen hem niet mee, want ze hebben erom gevraagd. En terecht heeft die school gezegd, nee, want die vader heeft geen toestemming gegeven. En ik weet inmiddels dat Willy's moeder was gestorven en die vader is voor de 2e keer getrouwd. En Ulenbeck heeft dus nooit toestemming gekregen, maar ook geen nee, want dat doen Indianen weer niet. Want nee, dat is onbeleefd, dus je geeft gewoon geen antwoord. Dat is hetzelfde, dat is hun nee. De brieven van Ulenbeck aan Willy lezen als brieven tussen een vader en zoon. Hij vertelt over zijn gezondheid en over zijn plannen om met pensioen te gaan. En dat hij ervan baalt dat hij nog door moet werken. En hij zegt ook, we hadden je graag mee willen nemen, maar jij kon geen afscheid nemen van je gullies en je bergen en je dalen, zeg maar. Maar we hadden je in feite een opleiding willen geven, maar nu ben je timmerman. En dat is toch ook wel prima. Ja. Charles die heeft me zoveel verteld over de familie en hij is vorig jaar gestorven. Dat is gewoon jammer, maar ja, ook 84. En wat zei hij toen hij die schriftjes zag? Nou ja, hij zat er gewoon heel stil en vol aandacht in te bladeren. En ik liet hem ook die bladzijde zien van Willy springt op en neer. Dat is zijn vader. Van hoera, de professor kon me uit school nemen. En hij kan misschien gedacht hebben, als dat was doorgegaan, hoe anders alles gelopen zou zijn, dan was hij er niet geweest. Mr. Speaker, I stand before you today to offer an apology to former students of Indian residential schools. The treatment of children in Indian residential schools is a sad chapter in our history. Dit is een fragment uit 2008. Je hoort de toenmalige Canadese premier Stephen Harper. En hij biedt zijn excuses aan namens de overheid voor het kostscholenbeleid. Geweld tegen de kinderen, dus lijfstraffen, veel misbruik, seksueel misbruik ook. Er zijn ook heel veel doden gevallen. Het ging zo over mensen, Indiaanse kinderen die daar in zo'n kostschool overleden en daar dan ter plekke maar werden begraven. Zonder ook dat de ouders erbij konden zijn of in kennis werd gesteld. Ondanks het excuus is er de afgelopen jaren weinig verbeterd voor de Indianen, erkent de huidige premier van Canada, Justin Trudeau. Young indigenous people in Canada struggle to get a good education And though residential schools are thankfully a thing of the past, too many indigenous youth are still sent far away, far from their families, just to get the basic education most Canadians take for granted. Trudeau spreekt hier voor de Verenigde Naties. Dat was september 2017. Hij biedt nogmaals een excuus aan en belooft beterschap. And though this path is uncharted, I am confident that we will reach a place of reconciliation. Ja, er is onwaarschijnlijk veel leed gedaan aan de inheemse bevolking van Noord-Amerika. Het is een volkerenmoord zoals eigenlijk nergens gezien is. Er zijn tientallen miljoenen Indianen omgebracht, ook moedwillig omgebracht. Het Noord-Amerikaanse continent moest gezuiverd worden van de inheemse bevolking. Op de meest grove manier is dat gebeurd. En die trauma's zitten nu nog steeds in de nakomelingen van de eerste Amerikanen. En dan daarom is het goed om dat onderwerp aan te pakken. En zo'n premier Trudeau van Canada is daarmee begonnen. Hij heeft een Indiaan opgenomen in zijn regering. Hij heeft dus die excuses uitgesproken in de Verenigde Naties. En in de Verenigde Staten zijn ze misschien nog niet zo ver, maar zijn ook al, ja, die kostscholen zijn inmiddels ook allemaal gesloten. Dus daar gebeurt heel veel, maar er moet nog heel veel meer gebeuren. Cerf heeft de afgelopen jaren veel Noord-Amerikaanse Indianen bezocht. En als je dus nu naar die gebieden gaat, is het beeld over het algemeen toch positief. Het is een soort oplevende trots bij de Zwartvoet, maar ook bij andere Indianen. Trots op hun cultuur en toch de poging om hun eigen taal en cultuur te bewaren. Kijk, de meeste clichés kloppen niet. Namelijk het cliché van de alcoholistische profiteur is niet eentje die klopt. Het beeld van de heldhaftige krijger, dat klopt net zo min. Ze leven natuurlijk ook gewoon in een moderne maatschappij. Ze maken gebruik van de westerse technologieën en gemakken. Ik sprak een Indiaan afgelopen zomer die zei van ja, we're not going back to the tipi. Ze hoeven niet als een Indiaan uit de oude films te gaan leven. Ik ben ook geweest bij Indiaan die bezig zijn om het dan heel praktisch te maken. Dus zonne-energie, zonnepanelen. Hoe kan je je huis verwarmen op zonne-energie? En dat zijn ook technologieën die ze gebruiken misschien vanuit gebieden buiten het reservaat, maar juist om hun eigen visie op de aarde te ondersteunen. U hoorde de documentaire Huisvrouw op de Prairie. Een verhaal gemaakt door René van Es en Richard en Haring van de podcast Makers Radio. Ik kan me voorstellen dat u wilt reageren op deze uitzending en dat kan via de e-mail. Ons adres is redactie@npodoc.nl. Radiodoc met Code Kloet. Ja, dit kleine korte bumpertje, zoals wij dat noemen, wat u net hoorde. Ik kan me voorstellen dat dat nauwelijks tot geen ruimte biedt voor een plaspauze. En daarom vraag ik gelijk uw aandacht voor een nieuwe aflevering van de podcast Ongesigneerd over onopvallend design. De makers schijnen hun licht op bijna onzichtbare objecten en ruimtes die tot in de puntjes bedacht lijken te zijn. Dit keer het urinoir. Wat doe jij als je heel nodig moet plassen op straat? Dan ga ik een café in. En als dat café het niet leuk vindt? Dan hebben ze pech. Of ik hou heel lang mijn plas op. En wat zou voor jou een goede oplossing zijn eigenlijk voor vrouwen? Nou, heel veel bosjes. Ja, gewoon lekker in de bosjes plassen. En wat voor bosjes? Heb je een type blaadje wat je prettig vindt? Nou, het moet wel een beetje dicht begroeid zijn. Ja, het is gewoon wat eenvoudiger. Net als bij zo'n mannenurinoir, waar je gewoon even hup naar binnen, geen deur, plassen, klaar eruit. Dit is Ongesigneerd, een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Deze aflevering, het urinoir. De vrouw die 2 jaar geleden een boete kreeg voor wildplassen moet die toch betalen, heeft de rechtbank in Amsterdam beslist. Ruim 2 jaar geleden plaste de vrouw na het uitgaan in Amsterdam op straat. Ze kreeg een boete van €140 die ze weigerde te betalen. Het afgelopen jaar stond het urinoir in de spotlights. Of liever gezegd, het gebrek aan een vrouwelijk alternatief. Dat kwam door de toen 23-jarige Geerte Piening.